Jó estét! Na, bulvár helyett Robi barátomnak sikerült egy olyat elérnie, akaratán kívül, amit szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés ember ért el ebben az országban, főleg az utóbbi években. Két teljesen különböző szélsőséget egy platformra hozott, a metafizikai tradicionalistákat és a Tilos Rádiós legbelpestibb lipsiket, akik semmiben nem egyeznek, de semmiben, egy dologban igen, és az, barátom, elhíresült könyv költeménye, a metafizika. Robi, akarsz róla beszélni? Hát ez mindenképpen büszkeség, hogy ellenem meg tud szerveződni a nemzet. Na, azért túlzás... Egy nemzeti konszenzus. Ez olyan, mint amikor elindultam a főpolgármesteri címért. Azt mondtam, hogy várospolitizálok, és azt mondtam, hogy egy zöld 21. századi nyugatos normák szerint működő, emberre szabott, sétálhatóbb, összefüggő, sétáló övezetet és egy teljesen másfajta Budapestet óhajtok, azonnal felmérték a népszerűségemet, és kiderült, hogy a Gyurcsány népszerűbb. A Gyurcsány a saját történetével és én ezzel az ajánlattal, hát megmérték. Én hiszek nekik. Na, figyelj, azért ne essél. Az igazán fontos ügyekben meg tud teremtődni a nemzeti konszenzus. Na, erről beszéltünk a múltkor a narcisztikus személyiségek kapcsán, tehát azért ne essél ilyen hatalmas túlzásokba. Nem az összes törzs esküdött össze ellened, hanem két nagyon-nagyon különböző, érted? De mind a kettő marginális szubkultúra ma már. Igen. De hát különböző. És ők se esküdtek össze ellened, hanem kb. Hasonló a véleményük a könyvedről. Hát igen, ugyanaz a véleményük, mégpedig az, hogy nekem ehhez hogy a faszba van jogom. Eleve, hogy a faszba van jogom egy képes könyvet úgy nevezni, hogy az metafizika. Mikor azt jól tudjuk, hogy van egy olyan arány minden oldalon, hogy a felső 60% a szöveg, lehetőleg ilyen számokba, meg ilyen pontokba szedett szöveg, és alatta meg a körülbelül 30-35% az oldalnak az a lábjegyzet. Meg a hivatkozás. Meg ezek, mert így néz ki egy tudományos munka. És hogy ez nem tudományos munka, de a nevezéke az mégis olyan, mintha ez ilyen tudományos munka lenne, mint egy tudományos munkától elvárás, hogy így hívják. De nem így néz ki egy tudományos munka küllemre sem. Szerintem egyáltalán így egy nem. Egy családi biblia egyáltalán néz nem emlékeztet. De tényleg egyáltalán nem emlékeztet. Engem se. Egy tudományos folyóiratban megjelent tanulmányra. Ráadásul ez egy irodalmi cím, hogy metafizika. Tehát... jó, van neki tartalma, világos, de nem azonosítod a igen, ezzel de a műfajjal. Pont nem a tartalma a metafizika, hanem tudod, a közelítés módja. A vizsgálatnak a jellege, meg minősége. Na, a másik társaság, ezek a úgynevezett metafizikai tradicionalisták, ez a László András féle iskola. Velük egyébként én vívtam annak idején ilyen teljesen reménytelen harcot, és egyáltalán nem is értem, hogy a francért álltam bele ilyen hülyeségbe. Ma már nagyon szégyellem azt amúgy. Ők a metafizikusok. Igen. Egyébként egy csávó kitett valami szart a YouTube-ra, ők maguknak... és ő például komoly filozófiai évnek hozta ellened, a könyved ellen, hogy velem haverkodsz. Ez volt a legszofisztikáltabb. De figyelj, hogyha nagyon rossz társaságban te hiteltelenítesz engem, az azt jelenti, hogy jó hatással vagy rám. Igen. Na, jó, de ne nyaljuk egymás seggét, figyelj. Ez szóval... az nem az a fertőzéstől mi. Szóval, most náluk az van, hogy ők privilegizálták ezt a fogalmat, hogy metafizika. Az nekik szabad. És pedig egy szélhámosság alapján, mert hogy nem is ugyanazt értjük metafizika alatt. Ők... tradicionalisták. De az mit jelent? A Hanvas Béla is tradicionalista. Csak hogy nagyon más értelemben tradicionalisták. A Hanvas Béla, és ők ezen a szélhámosságon hívják ki, meg privilegizálják ezt a fogalmat, meg ezt a fogalomkört. Az ő értelmezésük, ez a László Andrássy értelmezés, ami a sok tekintetben hasonló, mint a Julius Evoláé. Hát az hogy, ugyanez. Igen, bocs, az ugyanez. igen, hogy valaha volt egy hősies kor, amikor a vér és a tradíció és a világrendbe táplált, és a világrend részeként megvalósuló hierarchia, ősi és szent hierarchia uralta a világot, amikor a vérnek fensége volt. Egész Ferenc Józsefig, mondjuk. Szóval. Na igen. Tehát, hogy ők, és valójában annyira Habsburgisták, labancok, miközben a Orbán Viktor kurucos kormányzást. Igen, vagy igen, ők, igen, hát igen. Egyik se igaz de valójában. De egyébként már tehát hogy mondjam, marginalizálódtak, ők a Jobbikba voltak, a régi Jobbikba fasz a gyerekek. Na mindegy. Na, igen. És ez egy világnézet, és elsőrendűen egy politikai program. Egy politikai ideológia, egy politikai szemlélet, egy politikai gondolkodás. Hát történelminek mondanám, vagy nem. Történetfilozófiainak a szó nagyon tág értelmében. Annak vannak politikai lecsapódásai. Egyébként van ebbe a metafizikai tradicionalizmusban egy olyan vonalat, mit tudom én, ott volt René Génon, aki muszlim hitre tért, és egyébként szabadkőműves is volt, tehát elég vegyes társaság, de tudod, a szufizmus megragadta, tehát van egy olyan vonulata, hogy a különböző vallások misztikáinak, ezt a nézetüket osztom. És különböző vallások misztikáiban van valami közös valami, és akkor tulajdonképpen metafizikai akármi. Mindegy, nem menjünk ebbe. Lényeg, hogy amiben ők vannak, ez egy fantasy, egy olyan fantasy, amikor a hősies korban, amikor még a hősök kora, amikor a legmagasabbak, vagy a királyok meg a hercegek, azok voltak a legvitézebbek a csatában. Nekik volt a legnagyobb bátorságuk a csatában. Ők voltak a legkiválóbbak mindenben, és ez így szervesült a világban tulajdonképpen olyan, mintha a múltba vetítenének olyasmit, amit a keresztények úgy általában a jövőbe szoktak vetíteni. Amikor az isteni világrend megvalósul. Ők egy ilyen aranykort képzelnek a középkor helyére. A kommunisták is a jövőre vetítették. Igen, a kommunisták abszolút is a jövőre vetítették. Ők a múltra. És igen, ők a múltra vetítik, és azt állítják, hogy ez a múlt visszatérne, és a vérnek újra fensége lenne, akkor... Meg a szellemnek, bocsa, az a brahmanak azt is ott van. Igen, de... Az nem vérségi. De dinasztikus. De a tradicionális világ dinasztikus a Európában is. Na de a könyved itt az érdekes. Na várjál, és az a különbség. A bulvár, hát most erre metafizikai tradíció. A különbség ahhoz képest, ahogyan a Hanvas Béla tradicionalista, az, hogy a Hanvas Béla az azt érti tradicionalizmus alatt, hogy a szent szövegekből, az ősi szent szövegekből kell kiindulni. Azok az alapjai a világról való gondolkodásnak. Tulajdonképpen az ő tradicionalizmusa az az, hogy úgy ébredtünk fel térben és időben, ebben a riasztó és szorongató térben, és ebben a világban, amiben a belevetettségünket nem értjük, hogy kaptunk használati utasításokat. És ezek a használati utasítások a szent könyvek. És az egyetlen értelmiségihez, vagy inkább akkor úgy mondom, hogy egyetlen szellemi emberhez méltó művelet, az az, hogy ebből kell kifejteni az igazságot, ebből kell kiindulva kell megérteni a világot. Igen. Ez egy tradicionalizmus, mint egy filozófiai gondolat, mint egy ismeretelméleti gondolat. Ez egy teljesen mást jelent. Semmi köze a politikához meg a hatalomhoz. Ez egy világnézet. Ez filozófia. Az meg politika. Meg a történelem, de hát a történelem is politika. Történelem magyarázatnak. Igen, na ez. És ez különbözik. De ők ezt nem veszik tudomásul, és azt mondják, hogy mi a faszt képzel a Puzsér, ahelyett, hogy marxista lenne, betör ide, és elorozza ezt a fogalmat, hogy metafizika. Tőlünk, akik valami egészen más értünk. Letéteményesei. Igen, az igen, és lefoglalták. Igen, lefoglalták. Igen. Na, és pedig nincsen lefoglalva, hanem mindenki számára nyitva van ez a lényeg. És a Tilos Rádióban mi lettél ugyanilyen népszerű? Na, a tilos rádióban meg én arról... nem is tudtam, hogy még van tilos rádió. A tilos rádió... A tilos rádiónak egyébként annak idején, amikor kirúgtak mindenhonnan, amikor már mindenhonnan eltávolítottak... Mert balhéztál. Már balhéztam, és akkor... akkor már ott tartottam a kétségbe, és én balhéztam. Hát igen, a Gyurcsány izé, szél, gazemberségé, igen, közben, hát igen, balhéztam. Ja. Na, szóval. Hát igen. Na mindenhonnan kibasztak végül, és annyira kétségbe voltam esve, hogy jelentkeztem a Tilos Rádiónál, és a kuratórium előtt volt az ügyem. Hát olyan 2008-at írhatunk. 2008 körül lehettünk. És hát a kuratórium elbírálta, és azt mondták, hogy ők ezt nem kérik, nekik ez túl rázós, vagy túl... Tehát, hogy ők azért... És most ízlelgessük egy kicsit a nevüket, hogy Tilos Rádió. Ők voltak a Tilos Rádió. Nem akarták elveszíteni a frekvenciájukat emiatt, a fasz miatt. És ez érthető is. De közben meg... De ők, ott volt a balhés, a barangónak a benyögése karácsonykor, aki hirtanék minden figyelj, keresztény. Az, na figyelj, az... Figyelj. Bár egyébként a barangó állítólag soha életében nem volt józan. Tehát barang, az egy ilyen figyelj. Punk, ilyen vajdasági punk csávó volt, abból, ha jól tudom. De amit abból rendeztek. Jaj, ami, jaj. Amit abból rendeztek, hogy már ott a műsorban mindkét másik műsorvezető elhatárolódott, kiutálták maguk közül. Tudod, teljesen... Az egész ember kinyírta magát, elszigetelődött onnantól, de a Bajer Zsolt, emlékszem, volt. Hogy a Bajer Zsolt akkor levezette az egész baloldalt ebből, amit a barangó mondott. Igen. Nem csak ő, nem csak ő. É, de ő cikkér az ő írását azért most nemrég olvastam, legjobb, nemrég újraolvastam. A legjobb csávó az a Giorgio volt, ős magyar, a neve is mutatja, és ilyen hunnak beöltözve égetett izraeli zászlót. Ő volt az, aki a cukorkára hivatkozott, hogy valami olyan cukorkát én azt kapott, ismerem, hogy... Én azt ismerem, azt egy egyetemre jártunk. Gratulálok. Na, meg én is azt ismertem. Hát ez volt a második évfolyama a Károlinak, ez egy bölcsészkar volt. Hát igen. Összesöpri a... szél az embereket. Hát, oda. 94-ben járunk. Ja, tudod? 94. A kemény rendszerváltás utáni vadkapitalista idők. Na, Robikám, szóval na, akkor igen. Ennyit erről, vagy még akarsz valamit? Hát arról van szó, hogy van ez a másik. Te kérdeztél valamit az imént. De csak igen, jó, igen, azért akkor válaszolok, hogy ez a másik kör, ez a másik társaság, a Tilos Rádióban, ahol a telefon belecsörög a műsorba, mert senkinek, aki a stúdióban van, a mondata nem lehet elég fontos ahhoz, hogy végigmondja, ha csörög a telefon. És ez egy rádió. Én voltam és mondtam nekik, sokat. És mondtam nekik, én többször voltam benne, és mondtam nekik, hogy kimegyek az Ecserire, és veszek két villogós telefont nektek. És mondták, hogy ne. Komolyan, pedig többször voltam ott vendég, és mondtam nekik. De hogy érted, belecsörög a műsorba, és nem mondja végig a mondatot, mert szerinte se olyan fontos. És fölveszi. Na, tudom. Így megmenekült, nem kell rádióműsort csinálni, itt van valami telefon, hoppá. Szóval, tudom. Miért csinálja? Na, pénzért nem, az biztos, bazd meg. Szóval. Ismerem, mert volt nekem ott műsorom. Nagyon régen. Na. Abba is be lehetett telefonálni így. Bele bizony. És bekusoltál a csörgöt, igaz? Nem így volt teljesen, ahogy most ezt előadod, de... Csak amikor én voltam bent, bocs. Szóval... Na jó van. A lényeg, hogy... A szégyen teljes régi szép idők. Ott na. Is előadták sűrű Hajdú Péterezések közepette a kritikáját a könyvemnek. Ja, és amiben közös, és ez is közös, ebben is közösek, hogy sem a Mandiner, sem a Tilos Rádióban senki nem olvasta. És ez büszkén, önérzetesen mondták, írták meg. Az egyik kommentbe írta meg, a másik meg belemondta. Belemondta a műsorba, hogy természetesen nem. Nem olvasta el. Ne viccelj már! Ja. Ez volt a mondásuk. Ja. Ez csodálatos. Na, de hát biztos mérvadót írtak. Jó. elutasítják, és azért utasítják el, mert nincs olyan, hogy benne van az a szó, hogy fizika, akármilyen viszonyban a fizikával, és valaki azt hiheti, hogy tudomány, tudományos irat, tudod, és akkor megkapja ezt a képes könyvet. Igen. Amin tehát, mennyit dolgoztál. Hát igen. Jól van, Robikám, jól van. Ja, szóval az van, hogy ő nekik ez egy... Mindenüket elvették. Elvették tőlük az országot. Visszaszorultak az Újlipótvárosba, meg Angyalföldre. Arra is rájöttem, hogy a 13. kerület... Na ez, most nagyon csodálkozom. A 13. Az Angyalok földje az régi proli kerület. Na, de ez, tradicionális proli ezt mondom, kerület. De ezt mondom, ezt magyarázom neked. A 13. kerület, ami két részből áll, a szoci Angyalföldből, meg a SDSS Újlipótvárosból, ez maga az MSZP-SDS koalíció. Jaj, ez vezette 12 éven keresztül az országot. 12 éven keresztül. Valójában az, hogy... és most is 80%-kal nyer Nagy József, Tóth József, a polgármester úr. Ő, aki elásta akármit? Nem. Az más. Nem, az zuglói. Jó, az zugló, igen. Igen. Szóval Karigeri kerületéből. Igen. Szóval ez a... Ez egy olyan élmény, hogy övék volt az ország 12 éven keresztül, és most az övék a 13. kerület. Elvesztettek mindent. Egy dolog maradt nekik, az, hogy a kultúra feletti, tudod, őrhelyükön még kitartanak. Érted? Még azért ők, és ezt a kulturális hegemóniát, ami már nem hegemónia, annak már csak egy ilyen ócska, ilyen dobozokból összetákolt díszlete, azt még így őrzik, őrizgetik, mert nekik már csak ez maradt. Elvették tőlük az országot, és úgy néz ki, hogy egyszer s mindenkorra. Tudod, mi jutott eszembe? A Asimovnak az alapítvány trilógiája. Abba, már nem tudom, hogy a második vagy a harmadik kötetébe, hogy egy nagy galaktikus birodalomba, császárságba kezdődik az egész, és aztán utána nagyon sok minden történik, és az egész birodalom felbomlik, új erők, hatalmak, minden, és valahogy rátalálnak, hogy még papíron létezik az eredeti galaktikus császárság, de már ilyen nagyon-nagyon picivé összezsugorodva nem is tudnak róla, és ott még van császár, aki úgy képzeli, hogy még létezik a birodalom, és kicsit már szenilis is, meg olyan elhűlt, érted? Na ez kicsit ilyesmi. Na, és örködnek ez az értelmiség, ez a nagyon értelmiség, igen, aki igen. A körúton belülihez képest igen. Van a belső körül, a kis körúton belül, Ez a legbelső mag, ez izzik a méltatlan megaláztatástól és az elégtétel iránti becsvágytól, és ennek a reménytelenségétől van sújtva. És ami nekik maradt, az, hogy a tudományosság, ami az ő vallásuk valójában. Na jó, nem csak, az a magas kultúra, az irodalom, ez stb. Igen. De hogy hogy e fölött törködnek. Ők a fölött törködnek, hogy megmondják, hogy mi irodalom és mi nem. Nem elég megmondaniuk, hogy mi szar és mi jó. Nem elég megmondaniuk, hogy mi szar és mi jó. Ja. Ahogyan mondjuk egy normális, egy kultúrember teszi, hanem ők hatalmi döntést hoznak arról, hogy mi helyes és mi helytelen. Igen. És a helytelen az ne legyen. Tehát már nem az a liberalizmus van, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy világ, ez egy nagyon-nagyon széles paletta, hanem az ki a létében sérti őt. Létében sérti, tehát ne legyen. Nem lenne szabad, hogy legyen. Trágárság. Azt írja nekünk egy kommentelőnk, és ez nagyon-nagyon szöget vert a fejembe. Ismeritek a Dracula sztorit? Egyszer kibosztoltam, aki olvas engem. Régi krónika, Dracula vajdához jöttek az török követek vala, és nem akarták a süvegüket ezt a turbán süveget leemelni, csak meghajoltak így hátrálva, és akkor Dracula vajda mondja, akkor álljon az jó egyenesen az a süveg, és három-három vasszöggel beleverte a fejükbe a süveget. Erre mondják, hogy szöget ütött a fejébe. Na, látom, Robinak már vége van. kihasználom az alkalmat. Szóval azt írja egy kommentelő, ugye panaszkodtunk, hogy a YouTube is elkezdett cenzúrázni, a B, Z, I szó, az, stb. Ezért törölhetik az akármit. És azt írja az egyik kommentelő, hogy, hogy valahol el kell kezdeni a gyermekeink védelmét. Azzal, hogy a trágárságokat cenzúrázza. És akkor én visszaírom neki, hogy ez nem csak álságos képmutatás, hanem szerintem ez egy veszélyes gondolat. Figyelsz? Figyelsz? A faszomat figyelsz. Tehát ez egy nagyon veszélyes gondolat, mert ez által relativizálja az ilyeneket, hogy abúzus. De akár még a pornó hatását is a kiskorúakra. Tehát az, hogy az ember trágárkodik egy kocsmába, vagy az utcán, vagy a családba, amit a gyerek hall. Jó, tudom, vannak nagyon jó nevelt családok, de tudod, a káromkodás az egy dolog. Azért az mégse ugyanaz a kategória szerintem, mint pornót mutatni a 10 éves gyereknek. És az a helyzet, hogy hirtelen rögtön eszembe jutott, hogy nyugaton kezdődött ez a buli, amikor összemossák azt, hogy a proli füttyög a csaj után, a nemi erőszakkal meg ezekkel. Tudod? Egyre inkább azt látom a korunkban, de javíts ki, ha rosszul látom, hogy különböző dolgokat, amelyek talán rokoníthatók valami vékony szálon, ilyen egy kategóriába mosnak össze, és kriminalizálják. És ez szerintem rendkívül problémás dolog. És egyébként, figyelj, Robi, tehát itt sokan írják, hogy miért beszélünk itt csúnyán. Azért, mert az apu egy dramatizált kocsmasó. Az óráimon nem így beszélek. Néha kicsúszik a számon, hogy kurva jó, maximum. Értek. Én se beszélek így a rádióban. Megtanultam, hogy így nem beszélünk a rádióban. De én szeretek káromkodni, mert a káromkodás az ízesebbé teszi a nyelvet. Szeretek káromkodni, mert a káromkodás az kurva nagy nyomatékot tud adni bizonyos pontokon, ahol érdemes oda tenni a hangsúlyt. Egy nagyobb nyomatékot tud adni, mint egy hangsúly önmagában, hogyha oda teszed azt a bizonyos kifejezést, amitől az emberek megütve érzik magukat, hogy hoppá, helyzet van. Pedig mondhatnád azt... Ha én ezt nem tehetném ki, nem tudnék ekkora kifejező erőt... Miért? Ha utána mondhatod, hogy bizony? Vagy azt mondom, hogy immár. Na, egyrészt, másrészt pedig... A bazmeg, annak van egy olyan funkció, legalábbis magamon vettem észre, nem biztos, hogy ez általános, mint amikor az ember azt mondja, hogy izé. Van egy másodpercnyi szünet a gondolkodásban. Az izé sokkal rosszabb, mint a bazmeg. Hát sokkal rosszabb. Az világos, de a funkciója hasonló, tudod? Az izének csak annyi a funkciója, megtalálja az elme, addig a szó. Időt nyeri. De a bazmegnek is sokszor. Van egy ilyen. Az igazi bazmegnek nem. Annak nem. Az igazi bazmegnek nem. Van egy ilyen funkciója. Az a bazmeg, amelyiknek ilyen funkciója van, az olyan, mint a faszverés. Az a bazmeg, ami meg kifejező értéke van, az meg olyan, mint a kúrás. Ez egy másfajta bazmeg. Érted? Nem? Sokféle bazmeg van. Hát igen, ezt mondom. Van ez az időkitöltő bazmeg, az nyilván a onániához hasonlít, míg a tartalmi érvényű bazmeg, az meg nyilván a magához, az aktushoz, a baszáshoz, ugye? Tulajdonképpen tudod egyébként, hogy mi a baszni-igének a etimológiai jelentése? Az egy ótürksz ige, és azt jelenti, hogy valószínűleg már a honfoglaláskori magyaroknál megvolt. Török szó. Türk, ó, türk, a türk. Klasszikus akadémista nyelvészet szerint körülbelül 350 ótürk szavunk van az alapszókészben. 1000 finnugor, kb. 350 türk, és körülbelül 150-200 iráni. Aha. Az iráni alatt nem a perzsát értendő, hanem azt a szkíta, roxolán, szarmata, jazig, ez az iráni nyelvcsaládnak a nyelvei. Na. Na. Na, a lényeg, hogy a türk... Várjál, a baszni, igen, nyomni. És a boszorkány szóba is az van, a boszorkány az, aki megbasz. De... Baszúkán! Ez azt... Maga Orbán Viktor. Jaj, de mindenről vicce. Orbán Viktor jut eszembe. De figyelj, ez már ilyen gyurcsányizmus volt. Látom, ne, a gravitálsz a plakátvilág. A Gyurcsány az mocskol Rogán módra, hát ez meg könyörgöm, ez kabaré. Ja, igen. Ja. Jó. Szóval, például amikor megnyomja a melledet, lidérc nyomás, tudod, azzal is össze. Nem feltétlen szexuális értelem. Ja. Azon kívül az, hogy nyomni, nyilván köze lehetett a izéhez ez a korai földművelés. Ez, ja. Amikor a magokat benyomtad az ásóbottal a földbe. De a baszás nem csak ezt jelenti. A baszás nem csak ezt jelenti. Amikor foci huligánok kiabálják egymásnak, hogy megöztek, baszva! Az több dolgot is jelenthet. Jelentheti azt, hogy a meccset elveszíti a csapatuk. De jelentheti azt is, hogy utána a metró aluljáróban iszonyatosan meg lesznek verve. Ez világos. Érted? Ez bármelyiket jelentheti, világos. És tulajdonképpen mindegyik rossz nekik, és jó amazoknak. Most azon gondolkozom, hogy 1000 éve is így lehetett. Nyilván így ilyen. Volt. Ez megbaszni a nőt, és előtte a fizika, egyik értelemben megbaszni a férfit, másik értelemben megbaszni a nőt, és a gyereket, hogyha ott van a bölcsőben, az még szétbaszni a falon. Ez ugyanaz a baszás, ige. Tudod, jó. Ez... Jó, és a... Ez volt a program. Az egyiket így basszuk meg, egy ilyen, tudod, fegyverrel, a másik az egy másik egyébként, fegyverrel, a harmadik az meg csak egyszerűen szét kell baszni. Vagy negyediket, ha van negyedik is. Ezt egyébként most röhögtök a barmon, de a... Mert most troll vagy, geci nem, vagy. Nem, ez a baszás szó. Troll vagy. Ezeket mind jelenti, milyen különös... Egy nyelvész erről egyébként egy egész előadást tartott, aki okosabb, mint te. Hoppá! És ő nem metafizika könyvet írt, és hogy hány igekötővel lehet, és mennyi mindent más jelent. Megbassza, rábaszik, felbassz, szétbassz, elbassz, lebassz, és mindegyik mást jelent. De van egy közös mindegyikben. Az az intenzitása. Aha. Az ellenállhatatlan ami intenzitása nyomni, van. Ellenállhatatlan intenzitása ütni. Van, ami téged, ami ellen esélyed sincs, ami téged leigáz. Mindegyik. Aha. Az összebassz az mi? Hát az most így az igekötők. Az a teljesen és végleg szétroncsolja egymást. Aha, igen. Átbassz? Hát az a rendesen, tudod, aha. a palánk túloldalára baszát. Visszabasz. Ja, igen. Tényleg mindegyik igekötővel működik. Átbasz. Egy ilyen más igénk nincs. Felbasz. Ezt mondta ez a nyelvész. Sok év előtt hallgat. Elbasz. Amikor nem tudja, hol van, de valahol, ahol nem ő. Aha. Ja. Bármi, ami kéne. Ja, és a belgának van egy zseniális száma. Angolra is lefordították. A bazd meg. Azt az egy szót éneklik. Ilyen különböző izékbe, tónusokba, tudod. Vazze, bazze, bozög. Szóval, érted, hogy ráadásul még a hangsúlya is mennyiféle. Tulajdonképpen ez egy olyan szavunk, ami fónikus költészet is, elképesztő széles spektrumú szemantikai tartalmakkal bír, univerzális. És azt is érteni kell, hogy a ronda szavaknak is van hierarchiája. Vannak tehát kicsit is lehet káromkodni, meg nagyot is lehet káromkodni, meg óriásit is lehet káromkodni, és akkor ott van egy végső határ értelemszerűen, és azután ott kezdődik a káromlás. És az meg már teljesen mást jelent. Második Rákóczi Ferenc fejedelem törvénybe iktatta a káromkodásnak a dutyival, pénzbírsággal, dutyival, végső esetben halálbüntetéssel való izét, retorzióját. Pedig az csak káromkodás volt, nem a káromlás. Szerintem... Lehet, hogy a káromlást értette alatta? Valószínűleg így van, mert itt ilyen káromkodások voltak, hogy adta, vette, teremtette, meg a részfán fütyülő, vagy mit a hétfán fütyül, rézangyalát, meg mit tudom, ez a ilyenek. Gondolom az Isten nevének, tudod, hogy az Isten nevét hiába szád neved, az egy... Annak idején, amikor voltam egy szerzetesnél jegyes oktatáson, mert az első házasságom az templomi esküvő volt, és egy Ferencsendi szerzetesnél voltam, és akkor így kérdezte tőlem, hogy és káromoltam-e Istent. És hozzátette, hogy nem azt érti alatta, hogy mocskos módon beszéltem, és még így mondja, hogy egyeseknek nagyon mocskos szája van. Nyilván mire gondolhatott, az Isten bassza meg, meg ilyeneket. Hanem, az Isten bassza meg, az már káromlás. Hanem, de az nem, Isten, az, amit most mondtál. Elmagyar, az Ferencsendi szerzete szerint nem, erre célzott. Jó. Hanem, azt, amikor tartalmába te az Istent tényleg megtagadod, vagy szidod. Ah, értem. Mert ez egy automatizmus, az Isten bassza meg, atei, érted, nem, nincs mögötte egy igazi igen, káromlás. Igen, de azért lehetne egy gát, nem? Lehetne. Lehetne, aha. Tehát azért itt lehetne egy gát. Aha. Egyszer egy melós a levéltárban, amikor dolgoztam, elejtette a kulcsomót, és azt mondja, kurva élet abba a kibaszott gravitációba. Sose hallottam, én így fölkaptam a fejem, érted? Káromolta a gravitáció. Abszolút! Csodálatos, csodálatos. Na, szóval érted, a visszatérve a káromkodásra, a Nagy Lajos korából származik az első írott szövegünk erről, az kurva fia német. Eddig ti ittátok a mi vérünket, mostan mi isszuk a ti véreteket. És akkor ez volt ez az első írott emlékünk. De olvastam 16. századi ilyen boszorkánypereket. Nem, bocsánat, ezek nem boszorkányperek voltak, ezek sima perek. Meg akarta dugni a szomszédasszonyt a csávó, és akkor mit ilyet ír. És elővette az nagy faszát, hogy megbasszon engem. Peres irat, bakker. Peres irat, érted? Valószínűleg az van, hogy akkor ez még ért. Akkor még ért ezt mondani. És azóta, mert tényleg így van egyébként, hogy így születnek a káromkodások, meg születnek a sértések. Hogy az, hogy hülyék és idióták állami gyógyintézete, ilyen volt annak idején. De ma azzal, hogy lehülyézel, vagy leidiótázol valakit, belemászol az arcába. Változik a nyelv. Mert PC, ez a PC. Született erre egy jobb kifejezés, ami nem sért. Aztán az is károm, vagy hát és sértés lett, is született, megint születik, és megint születik, és megint születik. Tabusodik. Egyébként el szoktam mesélni még a hallgatóimnak is, amikor a mágiáról és a nyelvi tabukról, szómágiáról és a névmágiáról és nyelvi tabukról beszélek, hogyha megfigyeled, az áll tabu alatt, az a trágár, amit az anyanyelveden mondasz. És régi, és vagy műszót gyártasz rá, közösülés, baszás helyett, vagy idegen nyelvből hozod át, latinból, coitus, coital. Érted? Tulajdonképpen mit, és tökre megváltozik a szó. Tökre megváltozik a szó, érted? Ezt szoktam mondani, de nézzenek meg egy görög vázát, és akkor mit tudom, Hermész Istennek föláll a fasza. De ha azt mondom, hogy itifallikus Hermész ábrázolást látunk, hát ott már olyan steril az egész, szinte érzed a vitrint, érted, a múzeumnak azt az embertelen, hát arra tuti nem, hogy itifallikus. Igen. Na, de szóval a tartalma ugyanaz, és mennyire más mégse. Ez a nyelvi mágia. És egyébként ez nem csak ezzel, érted, az egész politika ezzel operál. De ez egy másik előadás. Arról van szó, hogy ezeknek a káromkodásoknak is azért van egy hierarchiája, ami nagyon-nagyon ronda szó, szerintem a három legrondább szó, vagy a három legsúlyosabb ilyen nyelvi tabu. Mazel tov! Nem, ez volt az első. Az egyik az a basz, mint ige, vagy baszik, mint ige, vagy baszni, mint főnévi igenév. Hogy az a legcsúnyább? Az az egyik. Igen. A másik az a geci. Igen. A harmadik az a fasz. Na most ezeknél már nem tud. Tehát most ha azt mondod, hogy ondóvezeték, az nem lesz rossz. Ugye, és arra nincsen úgymond káromkodás. Hát most, hogy nagyon-nagyon akarsz keresni valamit, akkor a kurva az még esetleg, de már nem olyan csúnya, mint a geci, meg a fasz, meg a baszás. Igen. Tehát ezeknél már nem tudsz. Tehát ezekre már csak eufemizmusok vannak. Kefélés, kúrás, dugás, egyik se akkora káromkodás, mint a baszás. Várjál! Van ez a három, és a kurva az már a másodosztályban van. Figyelj! A Lőwy Árpádot ismered. Persze. Régi trágár költő, 1911-ben halt meg. Egyébként dr. Réti László, csak antiszemita is volt, és viccből Lőwynek nevezte el magát. Na mindegy. És azon a néven írta ezeket a nagyon trágár cuccait, és van egy hosszú felsorolás, hogy a magyar ember a közösülésre hányféle szót használ. Ilyen vicces az egész, ilyen hosszan élted, hogy kupakol, meg az akkori összes ilyen cuccot, és azt mondja, hogy szarhatják a mesterségüket. Csak a hatökrös gazda baszik a világon egyedül. Fölsorol minden mesterséget, mindegyiken mászott, érted? A hatökrös gazda, az igazi magyar ember, csak az baszik. Szóval érted? Igen. Tökén nagyon jó volt. Igen. Na. Kivéve, amikor éppen megbasszák, tudod, és siránkozásra, hogy jaj, gonosz Trianon és minden egyéb, tudod, aki megbaszta a szegény hatökrös gazdát. Ja, jó. A hatökrös gazda nem siránkozik. Dehogy is nem. Hát nem. Amikor elcsatolják, akkor tudod, akkor már nem hatökrös gazda. Hát ez az. Na. Egyik ökröt a másik után elcsatolják. Igen. És végül marad, tudod, egy. És azt se tudja megfejni, csak leszopni legfeljebb. De most ezzel mi a faszt akarsz mondani? Most hát, hogy ez hogy a hatökrös gazda az, aki baszik! Tudod, ennek a történelmi csődjét, ennek a narratívának akartam. Tehát ennek a típusú tökös nacionalistának. Igen, ennek a szellemnek a kimenetelét. És az már, Értem. Igen. Mondjuk pocsék módra tetted, engem sérted, de hát ez a Puzsér. Na. De most miért is? Most mondjad meg, hogyha ez megtörténik. Nem okosabb megérteni és tanulni azt, hogy nem, tudod, nem, nincs szükségünk erre a hatalmi meg birodalmi tudatra. De szerintem a Lőwy Árpád nem így értette. Vagy mögötte ez úgy keményen benne. A világszelleme, vagy úgy mondom, hogy a közszellem, a magyar... Igen, értem. Jó. A néplélek így értette, jó, akkor így jó, mondom. Jó, hagyjuk. Na, visszatérve erre... Szóval feszültséglevezető, nyomatékosító, helyenként az izé helyettesítője, ami egyébként rondább. Mm. És akkor szóval arról van, helye van-e a trágárságnak az apun? Engem baszogatna. Az apuról is ki kéne szorítani? Hogy már az apun se lehessen? Na jó. Megkaptuk a választ, ezt vártuk. Az viszont, az jó, igen, oké, le is záratjuk. Figyelj, beszéljük szóval, a komolyabb témákról. Na, tudod, arról van szó, hogy a hatökrös gazdában két dolog is benne van. Egyrészt benne van ez a szitja, vérségi, mély magyar tudat. Nem, két dolog van benne. Ez az egyik összetevője. A másik, meg tudod, az, aki így ennek a jogán hat ökre van. Ennek a jogán van hat ökre. Ennek az állapotnak. Mert ez egy állapot. Egy létállapot. És akkor te most a hat ökröt is izéled, metaforizálod. A hat ökör azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy ez a... Tudod, mit jelent? Egy hát az, hogy 10-15 nem, egy 10-15 milliós népet, amelyik, mivel hogy hatalmas történelme van, hatalmas államisága van, ezért a környező népek gyámjául szánta őt a történelem ura. Ez a hatökör. Ezt jelenti a hatökör. Érted? Ezt jelenti. Hogy nem a ő, míg az összes többi környező állam meg akarja szervezni magát, egy környező nép meg akarja szervezni az államát, addig itt van ez a hasonló méretű nép, mint ezek, egy hatalmas történelemmel, meg azzal a történelmi küldetéssel, hogy ezeknek a népeknek a gyámja legyen. Mert nekik nincs olyan történelmük. Igen, mert nekik nincs olyan történelmük. No. És ez a 19. század, ez elsöpört ezt. Elsöpört ezt a romantika, meg a nacionalizmus, elsöpört ezt a gyámságot. Már korábban? Mohács. De a korona az ugyanúgy uralta utána ezeket a népeket, csak már a Habsburgok voltak a... Magyar király. Szerintem se, de vitatkozz ez tradicionalistákkal, nekik más a véleményük. Igen, az, figyelj, az biztos, hogy az Árpád kor volt a fénykor. Az biztos. Na igen. Utána még volt egy nagyon rövid a hunyadiak alatt. Hát az Anzsúk. Az Anzsuk is. A Jagellók azok balfaszok voltak, és csak arra voltak jók, hogy a Habsburgok megszerezzék a koronát. Hát kb. Aztán elseresztették a világháborúig. Na igen. Na, tehát, amikor második Ulászló király lett, Mátyás halála után, egy krakkói lengyel professzor mondja, hogy szerencsétlen Magyarország, hogy ez az ökör került a trónjára. Szó szerint. Lengyel. Na. Jó, értem, amit akarsz mondani, szomorú az egész, beszéljünk még szomorúbb dolgokról. Na és akkor elveszíti a fennhatóságát az általa gyámként tartott népek fölött, és ezzel elveszíti a hatökröt, és nem veszi észre, hogy ezek oda akartak eljutni, ahol mi vagyunk, de mi egy ezer éves történelem, és egy ezer éves, ez volt tulajdonképpen a Klebelsbergi válasz Trianonra, hogy nekünk ezt a... Kultúrfölény. És ez egy nagyon... Kultúrfölény. Kárpát-medencei kultúrfölény. Volt benne egy gőg, és ez nem jó, de volt benne egy törekvés, és az jó volt. Na. És a Klebelsbergi politika az volt, hogy ezt az ezer éves államiságot, nyelvet és műveltséget kell mozgósítanunk. És akkor előnyben vagyunk a többiekkel szemben, hogy így is, úgy is dominálni fogunk. Ezt értették úgy, hogy kultúrfölény. Csak ebből megint csak következett most valami. Most már értem, amit akartál mondani, csak akkor máskor nyöki érthetőbben. Oké, tényleg nem sértő. Most már értem, azt mondtad el, amit egyébként majdnem mindig elmondasz. Oké. Igen, és ez a kulturális fölény, vagy kulturális, nem, mert ez nem valójában csak egy kulturális előny. Ezt fölényé kéne konvertálni. Ezt fölényé, és a Klebelsberg ezt próbálta. De ezzel az előnnyel mi soha nem éltünk, mert mi mindig az előjogainkat akartuk visszakapni. Ez volt a revíziós politika. Azt ugye vágott, hogy prónai, meg ez az akkori szélső jobb, az Klebelsberget is le szabad kőművesezte. Még Klebelsberget is. Igen, igen, de tudod, a Klebelsberg még a konszolidációhoz, még a betleni világhoz tartozott. Az még nem de arról az időről beszélek, 1920-ról, igen, Robi, nem 44-ről, a 20-as szélső jobbról, igen, a különítményesekről, a fehér terrorról, tudod? Klebelsberget is leszabad kőművesezték. Na, igen. Akkor még a Bethlen alatt még jobban hasonlított a Horthy rendszer a dualizmusra. Igen. Mint a későbbi 30-as és a főleg a 40-es igen, évekre. Igen. És ebben van valami történelmi kudarc. Nem Trianon a tragédia, hanem a tragédia az a vesztes játszma, amiben Trianon belerántotta a nemzetet. Hát maga maga Trianon is elég nagy kibaszás. Nem, Trianon után talpra lehetett volna állni. Trianon nem volt végzetes. Aránylag talpra állt. Egész hamar talpra állították az országot. Nemzetkatasztrófa volt Trianon, de nem volt végzetes. Végzetessé az vált, hogy Magyarország, tudod, Magyarország meg Budapest nem volt többé projekt. a dualizmusban projekt volt. És azért volt projekt, mert az Andrásiék meg a Deákék odaadták érte 48-at. Odaadták érte az áprilisi törvényeket. Tehát az egy deal volt. Egy deal volt, hogy Magyarország kap egy esélyt, Magyarországnak lesz egy szelvénye, amivel játszik a lottón, ezt úgy hívják, hogy Budapest, és ez lesz Magyarország nagy projektje, és ezt megvalósítja. És ez a dualizmusban megvalósult. Lett egy polgárság, a nemzet esélyt kapott. Én azt gondolom, hogy a dualizmus az nem rosszul sáfárkodott ezzel a fájdalmas és szörnyű és tragikus alkuval. De a Horthy rendszerben ez már nem volt. Ez már nem volt. A Klebelsberg még próbált valamit, de ez már nem volt. Hanem csak mindent feltettünk a revízióra, arra, hogy vissza fog térni a régi világ, csak asszociáljunk ebből akár arra, ami most van. A dualizmus elitje egyébként nagy részt kihalt, és a Horthy rendszer elitje, jó részt, politikai elitje, az a dualizmus kori másodvonalbeli figurákból jött. Figyelj, beszéljünk már, hagyjuk ezt, Robi, mert belebonyolódunk, és kurva hosszú az egész. De hogy belebonyolódunk? Mert nem ez a témánk. Például szeretnék arról beszélni, figyelsz? Hát hogy... én akartam olvasni valamit, ne haragudjál, ami ide tartozik. Jó, átadom neked, olvasd, bazd meg. Na, olvasd. Jaj, nem, olyan, nem lesz olyan nagyon hosszú, jó? Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a jobboldaliság címkéjével ismert különös valamit. A tudatot, hogy ő, mint keresztény magyar ember, előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert ő keresztény magyar úriember. Joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem keresztény magyar vagy úriember. Tartani a markát, a keresztény magyar markába baksist kérni államtól, társadalomtól, állást, kitüntetést, maradék zsidó birtokot, potyanyaralást a gajatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez a jobboldaliság igazi értelme. Baksist kérni államtól, társadalomtól, állást, kitüntetést, maradék zsidó birtokot, potyanyaralást a gajatetőn. Ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves és ebben a szellemben légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik, fogcsikorgatva, s mert önző és gyáva, bizonnyal hajlong majd az új rendszer előtt, de szíve mélyén örökké visszasírja a jobboldali keresztény nemzeti világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársat legyilkolni, s aladárkodni nagyvállalatokban, képzettség és hozzáértés nélkül. S lehetett előkelő közhivatalnoknak lenni, és sérthetetlen páncélinggel védett katonatisztnek, és mindezért nem adni semmit, csak saját becses létezése tényét. Ez a fajta nem változik, de amíg ezeknek szavuk van, vagy befolyásuk van, Magyarország nem lesz nemzet. A politikában az emberek mindig az ámítás és az önámítás együgyű áldozatai voltak, és azok is maradnak, írta Márai Sándor. Ezt egyébként az Apun is felolvastuk régebben, nem is egyszer, és ezzel végződött az Apu. Márainak ez egy nagyon-nagyon gyakori idézete. Talán egy hónappal posztoltam ki megint, tehát ismerjük ezt a dolgot. Ez a Horthy rendszer öröksége, ezt akartad mondani. Igen, és ez a Márai Sándor az, aki Magyarországon tiltó listán volt, nem csak ő, a Hamvas Béla is. Én a rendszerváltásig nem tudtam ilyenről, hogy Hamvas Béla, és ilyenről sem tudtam, hogy Márai Sándor. Én nem tudtam erről. Nem tudtam, hogy van. Nem voltak kifejezetten tiltó listán, hát tiltó nem listán. Adták ki tiltó őket. Listán nem a rendszerváltás. A Hamvas Bélát már 83-ban kiadtak. A világválságot. Tudom, olvastam, és meg is van otthon. A tudod, ki kezdte a Hanvas kiadását? A Vigília, az a katolikus értelmiségi folyóirat. Azok jelentettek meg a 80-as években Hanvast. Tehát én nem hallottam, nekem hozzám ez nem jutott el. Mert te akkor még a Michael Jackson. Na igen, nem Hanvas Béla. Na, nem Hanvas Béla. Na. És Na mindegy, a lényeg, hogy a 98 és 2002 közötti Orbán kormánynak a Márai volt a hivatkozási pont, a kulturális előzmény, meg alap, meg a bibó. Almast is fölkapták egy pár évig. Na igen, igen, de ők 98 és 2002 között a Máraira, erre a Máraira építették azt a politikai terméküket, hogy polgári Magyarország. Aztán, amikor teljhatalomra tettek szert, úgy dobták el, mint a geci zsebkendőt. Undorodva. És azt, már miért dobja el az ember undorodva? Hát mert már undorodik a saját bűnétől, mint Rákóczi Ferenc. Tudod, ha már róla volt szó. Olvastad, amit írt a saját maszturbációjáról? Természetesen. Szakirodalmat ne vicceljél, ez nem képes könyv. Nem is gondoltam volna ezt rólad, hogy ilyen művelt vagy. Hát figyelj, igen, hát tényleg, azt mondta, Rákóczi ezt írt a kamaszkor íze, és mindig újra és újra visszatértem a bűnömhöz, mint kutya az OKD-hez. Ja, még szerencse, hogy nem ítélte magát, bazd meg, halálra érte. Egy nagyon vallásos katolikus igen, ember. Nagyon, igen, de tudod, mint a bűnéhez. De abba a korba, a bűnére gondolt, na ezért dobja el újra, undorodva az ember a geci zsebkendőt. Ahogyan ők a Márait. Jaj, hát erre szükségünk volt ez a politikai termékhez. Fúj. Összegeciződött. És akkor így eldobják, és már kapnak is a Vas Albert után, meg a Herceg Ferenc után. De azt se olvassák. Nem olvassák őket. De a Márait se olvasták. Ja. Viszont azon nyugtatták a kezüket, igen, amikor hazudoztak. Te, Robi? De arra se volt jó. Érted? Lecserélték most már a Vas Albertre. Na, tehát ez, amit a Márai leírt, ez valójában nagyon röviden, annyit jelent, nagyon röviden, a magyar társadalom polgárosíthatatlansága. Vagy polgáriasíthatatlansága. Tulajdonképpen ennek a számlának a fele ez, amiről a Márai itt írt. A másik fele az meg a kisember. A kisember, akinek hát nem engedheti meg magának az autonómia luxusát, hát a hónap végi csekre kell gyűjtenie, hát ő nem, mondják meg, az neki tetszik, de nem nagyon, mondjuk így otthon a négy fal között szívesen elmondja neked. A hónap végi mire kell gyűjtenie? A csekre, hogy feladja a sárga csekre. Azt tudod, mit értettem? A krekre. Esküszönye, elhal fél. Kelet-Magyarországon egyszerre igaz a kettő. Hát ugye kell a pénz a krekre, aztán meg a maradék pénzből csak kell a csekre. Csak. Ja. Szóval ez a kisember, a kisemberi lét, amelyik hát meg akarja úszni a történelmet, amelyik ez a 57 május 1-én kimegy az utcára, és ünnepli Kádárt, mert nem elég otthon maradnia és befogni a pofáját, hanem ki kell menni ünnepelni. Robi, beszélünk olyanról, amit nem mondunk el minden alkalommal? Szerinted a ráolvasás úgy a jó, hogyha az ember egyszer igazad van, meggyőztél. Na, de én mondjuk kíváncsi lettem volna a véleményedre neked, mint külpolitikai szakértőnek, hogy Nógrádi Gyuri bácsi elmehet a büdös kurva anyjába tőlem. Én leszek szakértő. A külpolitikai szakértő. Na jó, figyelj. Tényleg Bident indítják? Aha. Én, mint szakértő, gratulálok. Mondom. Jó, akkor én... Aztán úgy legyek szakértő, hogy a Bident indítják. Na. Na most a... Most én értem, hogy egy hivatalban levő elnöknek joga van indulni, de tudjuk, hogy le is lehet őt beszélni, és erre vannak különböző módszerek. Na most, hogyha ezt a ifjonti erejében lévő aktív, okos, rátermett, derék, karizmatikus figurát indítják a demokraták, akkor én azt nem tudom máshogy dekódolni, mint hogy a demokraták voltak éppen Trump elnökségét szeretnék. És ezen elgondolkodtam, hogy vajon miért szeretnék, akkor most én elmegyek a paranoiába. Lehet? Miért szeretnék a demokraták Trump elnökségét? Talán azért, mert ők a glasszékesztyűs mizék, liberálisok és progresszívek és humanisták és a világért vérző szívű akárkik nem csinálnák meg azt, amit egyébként lehet, hogy Amerikában már muszáj megcsinálni. Lehet, hogy az Amerikai Egyesült Államok nevű részvénytársaság csődben van éppen. És számolják föl. Lehet, hogy a NATO-ra már nincs pénz. Vagy akarat. Az Egyesült Államokban nem csak a hideg polgárháborús helyzet miatt, mondjuk gazdasági okok miatt sem, az elmúlt években azt láttuk, hogy vonulnak ki Afganisztánból, vonulnak ki Irakból, vonulnak ki mindenhonnan, és hatalmi vákumok alakulnak ki. És lehet, hogy a NATO-nak annyi. És Trump a barom fogja elvégezni azt a melót, amit a demokraták nem mernek. És nem biztos, hogy így van, én a tévedés jogát mindig föntartom, és én aztán tényleg nem vagyok se diplomata, se szakértő, nem vagyok kéme, meg kémelhárító, pláne nem, tehát nem vagyok információknak a birtokában, csak hogy ezt így nézem, mert annyira, már annyira ilyen hagymázas, álomszerű, irracionális és abszurd ez az egész, érted? Ami történik a világban, mint a majd itt járőröző kínai rendőrök. És érted, milyen folyamatok zajlanak? Na, mi történik, hogyha a NATO-nak annyi? Papíron lehet, hogy meg lesz, de gyakorlatilag annyi. Európa lehet, hogy rohamosan elkezd fegyverkezni. De ahogy én az európaiakat ismerem a történelemből, már Nyugat-Európát, úgy elkezdenek az oroszokkal alkudozni és tárgyalni a saját biztonságuk érdekébe, ebbe biztos vagyok, mint ahogy itt ülök. És lehet, hogy ennek az ára, hogy ezt a köztes Európát, Finnországtól Görögországig, ezt ha nem is adják oda az oroszoknak, de mondjuk lesz egy semleges övezet. És ha lesz egy semleges övezet, ez a térség, akkor az lehet, hogy európai gazdasági társulást jelent még, de hogy orosz politikai befolyást, az biztos. Nem úgy, hogy tankkal ide jönnek az oroszok, az nagyon romantikus. Politikai befolyást, érted? Olyan rezsimekkel. Persze erre nyilván a balti államok máshogy reagálnak, mint a szerbek, vagy mi. És lehet, hogy az Orbánék már ezt évek óta tudják, és ennek mennek elébe. Most például elgondolkoztam ezen a kurva nagy kínai haverságon. Várjál, befejezem. Kurva nagy kínai haverságon, mert Oroszország, tehát Európa, Amerika kivonul, Európa nem tényező, mert az egy darab szar. Már politikai erőt tekintve. És Oroszországnak mi az ellenpontja? Kisrészt Törökország, ami egész Közép-Ázsiáig nyomul, és az azeri meg egyéb terjeszkedések, ez voltak épp Oroszország, érted? Oroszország gyengeségét kihasználva erősödik Törökország, de leginkább Kína. Tehát azért az a nagy Ázsia, az nem egy homogén, egységes politikai valami. Oroszországgal szemben, meg hát tudod, azért az ukrán, ezt bírom egyébként, a jobberek mondják, hogy az amerikaiak, meg a BlackRock, a háttérhatalom fölvásárolta az ukrán földeket, igaz, de a kínaiak is vásárolják az ukrán földeket, tudod? Kínaiak is kavarnak Afrikába, meg mindenhol. És egy ilyen kis ország azt úgy tud billegni, hogy jóba van mindenkivel, akivel lehet, bazd meg, csak hagyjatok békén a picsába. És lehet, hogy most egyébként most mosom tisztára a NERT, de mondom, ez egy fantázia. Egyelőre meg sci-fi, botot neked érte. Szóval... Már nem is mondom, hogy adjál pénzt. Na mindegy, én már világvége hangulatban vagyok. Érted? Tehát, hogy ilyen fantáziáim támadtak a minap. Remélem, hogy fasságnak bizonyul. Én nem hiszem, hogy ezt minden néppel meg lehet csinálni. Ezt én nem hiszem, hogy ezt akár a Baltikummal, akár a lengyelekkel. Semlegességről beszéltünk. Tudod. De, de hogy arról van szó, hogy a politikai befolyást nem fognak tudni szerezni Lengyelországban az oroszok, az egész biztos. Az nem fog menni. Hogy politikai befolyást nem fognak tudni szerezni a cseheknél, az is egészen biztos. Olyan nem lesz. Tehát az, mert ott nincs meg hozzá a társadalom. Tehát egyszerűen van, ahol nincs meg hozzá a társadalom. De a politikai befolyást megszerezhetik egész máshol is. Ők nem csak tudod, nincsen semmi értelme ezt a köztes Európát átadni nekik. Ők Európát támadják. A Le Pennel Franciaországot támadják. A Salvinivel azzal Olaszországot támadják. A Brexittel Nagy-Britanniát támadják. És a, tudod, a Trumppal, meg már Amerikát. De az kidobott pénz. Akárhogy is, a Trump az az fel akarja adni az Európa erődöt. Teljesen nyilvánvaló. Már az első ciklusában is ez zajlott. Az egész egy szélhámos bluff és egy boszorkányper. Nyilván... Úgy van kitalálva, mint egy boszorkányper, ami arról szól, hogy Amerika, tudod, a Trump olyan azt játszotta az elnöksége során, hogy ő a revizor, aki megvizsgálja, hogy pluszos vagy mínuszos egy projektje Amerikának, és hogyha mínuszos, akkor ő ki fogja tárgyalni, meg ki fogja harcolni, mert ő ebben kurva jó, hogy pluszos legyen, és ebből gyártott egy realityt. Neki ez a problémája Kínával is. Nem a megfigyelő állam, vagy valami ilyesmi. Világos. Hanem az a problémája Kínával, hogy a világgazdaság az a kínaiak és az amerikaiak közötti tőke és technológia és céges gyártás és menedzsment összefüggésen alapul, és ebben ez egy nagy-nagy-nagy deal Amerika és Kína közt, és ebben a nagyon nagy dealben szerinte Kína túl jó pozícióban van, ez Amerikának így már nem nagyon éri meg, újra kell ezeket tárgyalni. Ez a mondás a Kínával. Ez a Kína ellenessége. Az oroszokkal szemben ilyen nincs. Tehát ilyen nincs. Erre északi áramlat. Erre most nem tudok rákötni. Trumpnak mi köze hozzá? Mi köze a Trumpnak? Ha amik robbantották föl, azt se a Trump csinálta. Szóval a Trump az rendezett egy ilyen szélhámos matinét. Igen, matinét, ami arról szólt, hogy Európa államai nem fizetik rendesen a NATO által meghatározott fegyverkezési és haderőre szánt költségvetést, ami meg van írva, meg van határozva, és hogy ezt tartaniuk kell. És akkor volt egy ilyen iszonyatos, volt egy nagy NATO csúcs, ahol a Trump ilyen iszonyatosan lebaszott mindenkit, akkor a Trump még nem tudta az Orbán nevét. Tehát még nem tudta. Most se teljesen tudja, hogy ez most török vagy majd, de hogy valami most már dereng. Ja. De Biden még annyit se, hát hogy úgy szorongatta Orbán kezét, mert nem tudta kicsoda. Szóval az van, hogy a Trump azon a NATO csúcson azon iszonyatosan lebaszta az európai szövetségeseket, hogy nem fizetik azt a 3%-ot, 2,5%-ot, amennyi meg van határozva a szerződésben. Igen. És akkor az összes európai állam így értette, hogy ez mi. Tehát megértette, hogy ez mi. Ez nem arról szól, hogy mi nem fegyverkezünk eléggé, és Amerikának ez probléma. Miért lenne Amerikának fontos, hogy mi fegyverkezzünk? Miért lenne olyan fontos, hogy mi elköltsük ezt a részt a fegyverkezésre. Hát ez nem érted, miért okoz az, ha mondjuk Orbán Viktor még több pénzt költ a hadseregre, az miért lesz olyan nagyon hasznos Amerikának? És ez már így innentől jól érthető volt. Arról szólt ez valójában ez a felszólítás, hogy öreg, jó lesz, hogyha összeszeditek magatokat, mert Amerika nem fog megvédeni titeket örökké. Ez volt valójában ezt jelentette. És ezt ők jól értették. És az a fegyverkezés, amit te prognosztizálsz, hogy Európának el kell kezdenie kőkeményen fegyverkezni Oroszországgal szemben, Ez már zajlik évek óta. De ahogy az európaiakat ismerjük, bőven el tudom képzelni, hogy minden megalkuvásra képesek. Igen, igen, de... Bőven. De nincs olyan opció, hogy akkor a Trump, vagy hogy az európai, mondjuk a Nyugat-Európa megállapodik a Putyinnal abban, hogy akkor mostantól kezdve átadja ezt a régiót, itt majd ilyen csatlós államok lesznek. Hát semleges zóna. Ha láttad a Ember a fellegvárbant, amit csináltak a Philip K. Dick regényéből az amerikaiak. Ott is volt Amerikában semleges zóna. Na, ilyenre gondoltam. Ilyen átmeneti zóna. Igen, a németek, vagyis hát a nácik meg a japánok között. És ez a semleges zóna, ebben ők akkor ezzel ők megelégszenek, és akkor mi lesz? Akkor a FSB nem fogja pénzzel meg információval támogatni többé a Marine Le Pent, meg a Matteo Salvini? De igen, csak mit tudom, nincs háborús fenyegetés, mondjuk. De akkor van fenyegetés, mert a hátországot fenyegeti a Putyin. Értsd már? Tehát az maga a fenyegetés, az az igazi fenyegetés. Az az igazi fenyegetés, hogy átveszi a... Visszaveszi, ami az övé. Átveszi a nyugati párstruktúra feletti dominanciát. Hát ez egy kőkemény fenyegetés. Értem, hogy nem olyan romantikus, amikor tankokkal fenyeget. Tehát valójában... Én se tankokkal... Egyébként a Churchill is érzékelte, hogy ez kettős fenyegetés. Hogy Hitler egyrészt fenyeget azzal, hogy partra száll a szigeten. De másrészt fenyeget azzal, hogy meg fog alakulni a nemzetszocialista párt Angliában is, ahol voltak ennek hívei, mert a Rosenbergi fajelmélet szerint a árják, az angolok germánok, ugyanúgy árják, elsőrendű nép, pont úgy, mint a germánok. Mert hogy az angol nyelv germán, bocsánat. Na, mindegy. Mosley-nak hívták a csávót, a keresztnevű most nem jut eszembe, aki a brit nemzeti szocialista pártot csinálta, nem volt nagyon népszerű, és föl is oszlott, amikor a háború kitört. Valahogy Angliában... Egy arisztokrata volt egyébként. Valamiért Angliában soha nem volt esélyük a szélsőségeknek. Nem. Se a kommunistáknak, se a fasisztáknak. Míg, tudod, Franciaországban mindez opció volt, csak ott sosem, ott mindig tudott jönni egy népfront meg tudott állítani Franciaországban mindent, de ott harcolni kellett ellene, míg Angliában nem volt esélyük soha. Ah, értem. Ez különös. Jó, figyelj, szóval szerinted az oroszok lemondtak erről a térségről? Nem, szerintem az oroszoknak a nagy terve az, hogy hatalomra jutnak mindenhol. Hát most 4 év... Na jó, ez durvább, mint amit én mondtam. Bizonyos értelemben 4 évre, hát most érted, ők ezt akarják, hát ez az FSB-nek a stratégiája, hogy mindenhol nyugaton, hát ez az a lázadás, amit az Orbán Viktor vár, és amit 17-ben mondta, hogy a lázadás éve lesz. Hát persze elsiette, mert az Orbán Viktor türelmetlen, de hát azért... Ez a lázadás, ez készül. Ez a, tudod, amikor az elit egyik fele kiválik az elitből, és szövetséget köt a söpredékkel a középosztály ellen. Meg a, figyelsz? Ilyenkor rövidet kell inni, amikor én kérdezem a tanult barátomat, hogy figyele. Ilyenkor nem a sör, meg a bor, az nem ér. Csak a média képességemet bizonyítom, tudod. És meg is találtam, amit kerestem, és föl fogom olvasni. Föl fogom olvasni. Kérlek. Már most? Persze. Na. Antal József szövege, és a Mandiner idézte 2022. februárjába, amikor kitört az ukrán háború. Kurva érdekes. Mindenki lehülyéz mindenkit, aki itt ilyen fél az oroszoktól, vagy tart az orosz fenyegetéstől. Közben egyébként, bocs, Antal Józsefről jut eszembe, hogy megnéztem ezt a Blokád című filmet, te láttad? Jó, én megnéztem a neten. Abszolút égbe emelik Antal Józsefet. Abszolút. Ilyen idealizált Antal József kép van benne. Te egyébként kedvelted őt, rászavaztál annak idején. Azt mondtad. Szerintem az Antal József volt az utolsó nagy magyar államférfi az én szememben. Miért Sólyom László az ki volt? Igen. De a Sólyom László az egy szimbólum volt, egy reprezentatív szereplő volt, míg az Antal József... Ja, értem a kettő közti különbséget. Az Antal József, Sólyom László az egy... Morális lény. Igen, elfű igen, ember. Igen, egy elfű ember, egy morális lény. Az Antal József az viszont, tudod, az viszont egy... Tudod, minek ennek a jobbközép polgári... Magyarországnak a be nem teljesült ígérete volt. Vagy én a lehetőségének láttam. Ja. Én a lehetőségének láttam annak, szóval... aminek már a 98 és 2002 közötti Fidesz az már a politikai terméke volt. Igen. Na és a következőket mondta Antal. Naív ember, aki azt hiszi, hogy Oroszország lemondott a közép-európai térségben való politikai szerepéről. Mi kívánjuk azt, hogy Ukrajna is független és szabad ország legyen. Mi kívánjuk azt, hogy sikerüljön Oroszországból egy demokratikus, parlamentáris országot csinálni, és nem sorolom fel a többi országot. De ha valaki azt hiszi, hogy az orosz tábornokok, akik a légideszant hadosztályokat nagyon fontosnak tartják, hogy azok modernek maradjanak, és jellemzői maradjanak a hadseregnek, és akik visszavonják Oroszországba tudatosan már több év óta a nukleáris haditechnikát, és ennek örülnek a nyugatiak is, mert nem szóródik szét a nukleáris erő bizonytalanabb kezekbe, nem ok nélkül támogatták Gorbacsovot akkor is, amikor már világos volt, hogy meggyengült az atomrendszerük. De aki nem gondolja azt, hogy egy ország, a cári Oroszország, amelyik mindig európai nagyhatalom volt, és amelyiknek a céljaiban mindig ott volt Königsberg, ott volt a 18. században, ott volt Hindenburg idején, és a végén Kaliningrád lett, és aki nem gondol arra, hogy a Dardanellákra és a földközi tengerre való kijutás mit jelent. És akik nem tudták, nem olvasták, hogy Afganisztán már mikor cél volt, akkor világos kell, hogy legyen, hogy ebben csak egy epizód volt a bolsevizmus 74 éve, melyik hordozta ugyanazokat a célokat. Gromyko, ha volt szabad ideje, Gromyko egy nagyon híres évtizedekig, ő volt a szovjet külügyminiszter, Mr. Nyet, így nevezték, egy ilyen kemény figura volt, aki szeretett nemet mondani mindenre. Tehát, ha volt Gromykónak szabad ideje, mindig Sazanov cári orosz külügyminiszter iratait olvasta a külügyminisztérium levéltárában. A nagy célok megvoltak. Reméljük, hogy most demokratikus célokkal párosul, és sikerül a reform. De az orosz gondolkodásban az ideiglenes feladás az benne van. És amikor Lenin hatalomra került 17-ben, minek vetett véget? Kérem, a cári Oroszország Szerbiát szövetségesnek tekintette, támogatta a cseh újjászületést. A pánszlávizmusról leveleznek a múlt század nagyjai, az egész kelet-közép-európai térség úgy, ahogy volt, a programba volt, amit később Varsói Paktumnak vagy KGST-nek neveztek. Van egy könyvem Kornis Gyula könyvtárából, melyben az áll. Mit nyertünk Leninnel? Kornis mellé írja 25 évet. Mert ha a cári Oroszország fennmarad, és az Antant abban a formában győz az első világháborúban, akkor is a cári orosz uralom a Duna-medencébe megszületett volna. Éppen ezért egy történeti távlatban, és ezt elmondtam már ennél kritikusabb helyeken is a NATO-tól a közös piacig, igenis ebben a térségben úgy kell gondolkodni, hogy támogatni gazdaságilag és politikailag ezeket a területeket, és az amerikai jelenlétre szükség van, ezt Moszkvába 90. júniusában mondtam el a Varsói Szerződés utolsó ülésén. Szükség van a NATO-ra, minden regionális szervezetre és a biztonságunkra, mert ha erő áll fent, akkor a kalandorok nem jelentkeznek, és a kalandoroktól a gondolatok távol vannak. De tudni kell azt, hogy ma a legkisebb hadseregünk nekünk van. És akkor itt rátér a hazai biztonságpolitika, az már más kérdés. Szóval mit mond ezzel Antal József? Ezzel azt mondja, Tudod, mert ma egy kurva nagy érv a ruszofil jobb oldalon, hogy ezek már nem a szovjetek. Ez a mai oroszok, ez már hazafias, a normalitás világa. Hát a bolsevik a szar, a szemét, kommunista. Egyébként még ebbe ez sem igaz, mert Sztálin szobrokat avatnak, meg vörös hadsereget ünnepelnek. De még ha ezt nem tennék, akkor is az orosz az orosz. A nagy orosz, nagy orosz. Tök mindegy, hogy ott a párt első titkára van, vagy a cár. Érted? Az mi? Ezt mondja az Antal ezzel. Na most, ha ezt ma mondaná valaki, nem az Antal József, lehülyéznék. Az kurva érdekes, hogy a Mandiner 22, a ukrán háború kitörésekor posztolja ezt a ezt az Antal szöveget. És pluszos volt? Mi van? Ja, meg se néztem. Hát, pedig az érdekes. Megnézem, addig... Nézd meg, kérlek. Hát ez legalábbis érdekes. Minden esetre van Antal József Tudásközpont, ahonnan Antal Józsefnek a fia szivattyúzza ki az állami pénzt. Hivatkozás van Antal Józsefre, de valahogy tudod, amiről itt az Antal József beszélt... Van 62 plusz 20 mínusz. Hoppá. A pluszos. Pluszos. Bezony. Igen. Igen. Ez valamiféle zavar lehetett az erőben? Hát Antal József, gondolom. Ők tisztelik tekintélye. Antal Józsefet? Na? Nem, egyébként kurvára nem, de ez más kérdés. Ja. De ők Antal Józsefet nagyon tisztelik, csak amiben az Antal hitt, azt megvetik. Inkább így van, nem? De várjál, 2007-ben az Orbán ugyanezeket mondta, mint Antal. Más szavakkal. Igen. De úgy tűnik, hogy nem az Antal, meg nem az akkori Orbán számít, hanem valójában a hatalom lead bizonyos jelzéseket, és a jelzés számít. A jelzésekből értenek. Itt van egy, tudod, itt van egy jelbeszéd, és ez a jelbeszéd, ez a hatalom és a társadalom között, ez egy olyan politikai kényszerű... gesztusnyelv. Igen, igen, igen. Valójában a hatalmon lévők és az alattvalók között. És ennek a művelete az az, hogy feláldozunk a társadalomból olyanokat, aki lehetnél te is. És ettől visszarettensz. A szemed láttára kiemelünk a társadalomból embereket, és feláldozunk, és már tudod, a liberális kurzus is így uralkodott. Ja. És ez egy jel, ez egy jelzés neked, hogy mit lehet és mit nem. És akkor ebből egy csomóan értenek. Persze van, aki ettől meg fölkapja a vizet, érted? Olyan is van, természetesen. Te Robi, szerinted miért van a... Figyelj, eleve, na, kezdjük ott, hogy nagyon sok jobber kikéri magának a ruszofiliát. Ők csak nem akarnak háborút. Ők csak a ukránokat nem. És még mondanak olyat is, például mi se értünk egyet például Robival, Ukrajnát tekintve. Például ukrán államot, meg az ukránokat. Tök mindegy, de ez most mindegy. De kikérik maguknak, hogy ők orosz barátok lennének. De közben én minden reggel a Hír TV-t nézem, akkor tejázok, van ott egy másfél órás műsor, egy ilyen napköszöntő, vagy mit tudom én, és ott vannak ezek a szakértők, akik beszélnek. Hát én 90%-ban Kreml álláspontot hallgatok. Most poénkodtam is, hogy azt a szovjet rádiószignált, azt a klasszikusat kéne a Hír TV reggeli műsorára, ez a Moszkva hangja. Hol burkoltabb, hol nagyon kendőzetlen formában. És a kommentfalakon ott meg olyan az orosz imádat, hogy beszarás. Én olvasom, látom, és jön Kohán Mátyás, és megírja, hogy micsoda hülye vád ez, hogy mi... polgári jobbközép, ez már egy polgári jobbközép, tehát hogy mi orosz barátok lennénk, tudod? Mert elmondják, oké, az ukránokról, hogy mit tudom én, nacionalisták, diktatúra van, nem demokrácia. Nincs ilyen, hogy Ukrajna. Stb. Várjál, de Oroszországról nem beszélnek általában csúnyákat, ritkán egyes jobboldali publicisták. De jobbára nem jön le az, hogy milyen szörnyű diktatúra van, Hát olyan riportokat láttam, hogy a nép boldog, és tele vannak a boltok, és milyen fasza ott az élet, és így mutatja a kamera tisztára, mint a szocializmusba. Érted? E ömlik. És a kommentfalakon meg olyanok, amilyet gyerekkoromban láttam, tapasztaltam, hogy ott ők tudják még, mi az az igazi. Az a szeretet az oroszok. Ők tudják. Itt bezzeg. Pofáznak, de tudod, a lipsik. De régen, de tudod, akkor, amikor én gyerek voltam, ugyanezeket akkor nem, akkor a nemzetköziségükkel mutattak példát. Akkor nem annyira oroszok voltak, nem. Akkor annyira, tudod, az volt a diktátum, tehát internacionálé. Ez ők igaz, voltak a leginternacionalistábbak, és ott... mi túlságosan magyarok voltunk az... ahhoz képest, amennyire is... ők nem voltak oroszok. Most meg ez megfordult. Tudod, most az orosságukkal mutattak példát. Próbáljunk meg annyira magyarok lenni, amennyire ők oroszok. Igen. Részben igazad van, de csak részben ennél furmányosabb dolog. Ha máshol előjött a nemzetérzés vagy a nacionalizmus, akkor jött az internacionalista érv. De közben orosz történelmet tanultunk, és dicsérték a cárokat is. Baszki. Érted? Orosz történelmet, és még valami. Te nem voltál Leningrádba. Én voltam. Láttam a hazaanyácska szobrát, és ott kellett beszarnunk, hogy ők mennyire kiválóbbak, és mennyire szenvedtek. És még mi magyarok, mi szar. De nem is az, hogy utolsó csatlós, hanem hogy ilyen, de mit akarunk mi hozzájuk képest. És ebben nem érzel valamiféle összecsengést, mint amikor az örkénynek a tótékban, az Isten hozta őrnagyúrban, abban a Latinovics mondja, hogy a legszebb és legigényesebb dobozokat mindig is a németek fogják. De természetesen a németek fogják készíteni, de mi olyan magyarosat fogunk. Hát a legjobbat ők fogják, de így mi magyarosat fogunk. Pontosan. És hogy nem arról van szó, hogy a... És ha olvastad volna az Arrobori című könyvemet, aminek kapcsán megismerkedtünk, azóta se olvastad, 18 éve, abban van egy olyan eszém, aminek az a címe, hogy a csatlós lét, mit tudom én miért, de ez a csatlós létről írok, és az akkori Amerika segnyalásról. A liberális sajtó tele volt ugyanezzel, hogy az amerikaiak már túl vannak azokon, amivel mi, kelet-európaiak még mindig, azt jöttek a szobordöntögetések, bazd meg, a faszt voltak túl, tudod? Ugyanez, a belem kifordul, és most megint a ruszkik, megint, ha beszarok. De mi ennek az oka? Ennek mi a picsa az oka? Érted? Hát sok oka lehet, összetett jelenség. Én azt hiszem, hogy az igazi probléma az, hogy a nyugatnak saját magával van konfliktusa, és amíg ebben a konfliktusban, vagy ez a konfliktus nem dől el, ez a kultúrharc, és amíg ez a konfliktus nem dől el, addig a nyugat az betegeskedik, a nyugatot hagyják békén, a nyugat traumatizálódott. Egyrészt, tehát most az van, hogy a 20. század traumatizálta Európát, a 19. század traumatizálta Amerikát. A 20. században Amerika próbált prosperálni, és természetesen létre is közben háborúzott, de sosem a saját területén, létre is hozott egy világbirodalmat, tulajdonképpen átvette a brit birodalmat. Ez az angol szász, az angol világuralmat angol szász világuralommá tette. Viszont Európa meg a 20. században traumatizálódott a két világháborúval, meg a totalitárius rendszerekkel, és most Európa tartott, hogy őt hagyják békén, viszont Amerika most már annyira sokáig élt békében és prosperitásban otthon, hogy már nem külföldön akar, már nem a világuralomért akar háborúzni, neki megvan a gyarmatbirodalma a saját kontinensén, hanem ő otthon akar háborúzni, le akarja folytatni a 19. századi polgárháborúját, újra töltve Úgyhogy ezúttal a konföderáció nyerjen. Most fölvázoltad a helyzetet, ebből hogy jön a magyar? Ebből következik az, hogy Amerika kivonul a világból, Európa pedig defenzívában marad, mert Európa éppen heveri ki a 20. századot. És ez Oroszországnak egy lehetőség, hogy ebbe a hatalmi vákumba beömöljön. És most az lesz itt nyugaton az államférfi, aki megszervezi Amerika kivonulása, meg a britek vagy Európai Unióból való kivonulása után ezt a szövetségi rendszert. Katonailag vagy lesz ki kell ilyen, terjeszteni, vagy nem lesz de nem ilyen. Lesz elég katonailag. Ennek külpolitika kell, ennek biztonságpolitika kell, ennek közös hírszerzés kell. Európának meg kell szervezni, a kontinensnek meg kell szerveznie magát, vagy Putyin szervezi meg. Ez Trump üzenete. Jó. Figyelj, a kérdés nem erre vonatkozott, Robi, hanem mi az oka a magyar jobboldal szemmel látható és sokszor kitapintható, bár ők tagadják sokszor, aztán beismerik, és akkor mondják, hogy az orosz már nem szovjet, ennek a russzofiliának. Szerintem nyilván nincs. Erről akartál szerintem beszélni, nincs, igen, szerintem messzire nincs. Mentél. Szerintem nincs köze. Az van, hogy ők... Most megint az van, az a szellem, amiről a Mára írt, hogy ez a NER. Mi a magunk fajták, meghajlítjuk a kapitalizmust, és akkor nekünk kevesebb munkával, nem abban a versenyben, nem olyan körülmények között, mint egy polgári társadalomban, egy ilyen feudális, egy restaurált feudalizmusban mégiscsak jól fog menni, a hatökrünkből visszaszerzünk hármat. Ez a NER. Ez a NER. Igen. Erre rendezkedett be. Na és arról van szó, hogy egy ilyen rendszer nem tudja megtámasztani magát nyugaton. Mert nyugat polgárosítani akar, nyugat polgárosult, és nyugatnak ez a mintája. A nyugat az a fékeket és az ellensúlyokat tudja diktálni. És a vók meg az LMBTQ? Az itt teljesen marginális. Ebben a régióban ez teljesen... Igen, de ebben a régióban teljesen marginális. Itt nem a Sorbonon vagyunk, és még kevésbé az amerikai egyetemen, UCLA-en vagyunk, vagy kampuszokon vagyunk. Igen. Tehát nem a... Érted? Ez igen. Ez egy itteni nagyon-nagyon-nagyon súlyos hatalmi válság, egy hatalmi vákum, és itt egy autoriter rezsim próbál stabilizálódni, márpedig az egy történelmi tapasztalat 1849-ből 1947-ből meg 1956-ból, hogy itt egy ilyen rendszer, az az orosz szuronyokra támasztva stabil. Ebből következően itt, aki hatalmon van, az mindig az oroszokkal barátkozik. Mert autoriter. Aki nincs hatalmon, ellenzékben van, az mindig a nyugattal szövetkezik, mert a nyugat az a fékeket és az ellensúlyokat királya fel neki. Tehát az autoriter rezsimekhez való érzelmi, na most az van, hogy itt egy vonzódásból ered ez az egész, valami ilyesmit. Ezt az autoriter rezsimet a Gyurcsány akarta megszervezni. Jó. Egy ilyen autoriter rezsim nem nyugat felé szövetkezik, hanem kelet felé szövetkezik, mert szövetségest keres, nem pedig kihívót. Na és arról van szó, hogy ez egy kihívás volt Orbán előtt. Egy kihívás volt, hogy hogy támaszza meg antikommunistaként, meg anti antimoszkovitaként, hogyan támaszza meg a rendszerét egy ilyen autoriter tömbön, amelyik amúgy is ilyen rendszereket tart, mint amilyen az övé. És a megoldás erre a kihívásra az lett, hogy el kell foglalni a kádári nép lelket, rá kell az új ideológiát, ezt a szitja nemzeti radikalizmust ki kell rá terjeszteni, és mozgósítani kell a ruszofiliáját, és mozgósítani kell az, azt a hozott, a kádárizmusból, meg előtte még a rákosizmusból hozott ilyen oroszok iránti elfogódottságát. És egyesíteni kell ezt, be kell olvasztani a néplélekbe, és olyanok, tudod, olyanok beszopják ezt, ez borzasztó látni, ez nagyon fájdalmas látni, akik amúgy, akiket amúgy hallatlanul tisztelek, meg hallatlanul nagyra tartok, olyan emberek. Nem mondj nevek. Művészek, nem mondok neveket, hogy egyesítsük ezt a kettőt, egyesítsük a kádári népléleknek ez iránt az orosz csizma iránti valójában alapvetően félelmét. Félelmét a 101-es szobától, mert ennek az egésznek egész mögött a 101-es szoba van. A 101-es szoba, a Andrássy út 60 képezi a tőke súlyát ennek az orosz barátságnak. Ez egy hódoltság. Ez egy hódoltság. Előtte már a törökök is ezt művelték. Tehát azt mondod, hogy ez egy ilyen Stockholm-szindróma? Igen. Ez egy Stockholm-szindróma, amiből következett egy ilyen keletnek való meghódolás, és ezt a keletnek való meghódolást ebbe a kultúrfölénybe, meg ebbe a nemzeti dacba, meg nemzeti gőgbe, meg kurucos karcsörtetésbe így beleolvasztja az Orbán Viktor. Tehát így összeolvasztja ezt. Tulajdonképpen az történik, hogy a NER-nek az ideológiája, ami nemzeti radikalizmus, ráömlik a kádári néplélekre, és ebben már az a Moszkvával való szövetkezés, meg Putyin bácsinak, meg a nagy Kremlnek az uralma, meg a nagysága, meg az orosz ember hallatlan hazafisága már benne van. Már tartalmazza. Na, szerintem ez történik. És az Orbán Viktor most itt beegyesít két nagyon erős archét a magyarság néplelkéből. Egybeolvaszt. És akkor Horthy ilyen értelemben egyesül Kádárral. És nagyjából Orbán Viktort választjuk ki ebből a lötyből. Rendkívül bizarr és szürreális. Erről az orosz szenvedélyről, nem is tudom minek nevezzük ruszofíliának a jobb oldalon, levelezek a minap egy jobboldali barátommal, vagy inkább haverommal, aki egyébként neres. Neres, jobber. De ez kurvára idegesíti őt is. Nem szereti. Putyint sose, régebben se, pláne. És azt mondja nekem, hogy ez egy szerinte egy szerepjáték, mint a habsburgizmus. Másrészt pedig egy tudattalan, ez egy kurva érdekes, azt mondja, egy tudattalan öngyűlölet. És egyrészt gyökértelenség, ezért szerepjáték, tehát a jobb oldalnak nincs igazi szerves tradíciója ma már, mert 40 évig nem lehetett Magyarországon jobb oldal, és létrejött egy új jobb oldal, ami mindenhonnan szedegeti a előzményeit, és rakják össze, és akkor tradicionalista, Habsburg, meg minden lófasz, amit el tudsz képzelni, és tehát erre mondom, hogy gyökértelen. Másrészt meg azt mondja, erre sose gondoltam, hogy ez egy ilyen öngyűlölet és öndestrukció, ez a nyugati LMBTQ woke willkommen kultúrnak a magyar verziója. Köztes európai verziója. Ugyanaz az öndestrukció. Azt mondja, nincs bennük életösztön. Ez a russzofilia ennek a kifejeződése. De ez már ilyen mély lélektani. Sose gondoltam volna egy ilyenbe bele. Aha. Aha. Önfelszámolás. Aha. De azt mondja, nem kell túl komolyan venni, hiszen szerepjáték, még ha mögötte ott van az öndestrukció, olyan, mint a habsburgizmus, majd jön a következő szerepjáték. Aztán olvasom, hogy a kínaiak Magyarországon, hát lehet, hogy a következő jobboldali szerepjáték ilyen konfucionista. Tudod? De hogy nem az fejeződik ki, hogy nekünk magunkra kell vennünk valamiféle birodalmi referenciát, ha mi már nem vagyunk birodalom, és ezzel nagyjából most már lassan meg kell barátkoznunk. Tehát a hun mítosz még ennek a feltámasztását kísérli meg, hogy mi valójában ez a birodalmi tudat él tovább, igen. De hogy mi nem vagyunk birodalom, De hogy ezt a birodalmi referenciát mégis fenn kell tartani. Tehát egy birodalom, attól, hogy birodalom, az különbő, mint egy kis nép. Érted? Nem arról van szó, hogy a birodalom az birodalom, világos. A kisnép az kisnép, az egy kis állam, de ezer éves, és az baszki bizonyos téren ér ugyanannyit, nyilván nincsenek annyian, de és ez nem nincs elfogadva. Hanem az van, hogy mi ebben, hogy valójában a nagyság az egy ilyen hierarchia, amiben mi hát nagyok voltunk, mert ennyi és ennyi, mert a segédnépek is a korona alá tartoztak, uh-huh. ami a miénk volt. Aha. De tudod, már ez se igaz 500 éve, de oké, okay, mondjuk a miénk volt, és ez most egy tudod, egy ilyen lealázottság állapot. És ebből következik az, hogy meg kell adnunk magunkat. Ebből következik az önfelszámolás. Abból következik, hogy mi nekünk nincsen jogunk itt lenni, hanem mi nekünk itt tulajdonképpen mi itt egy segédnép vagyunk. És akkor legyenek szívesek, döntsék el a nagyhatalmak, hogy kiknek a segédnépe vagyunk, és adjanak nekünk legalább 4-5 évet, hogy meggyőzzük magunkat róla. Hát erről van szó, hogy nincs meg a tudat, hogy nem segédnép vagyunk, csak egy kis nép. Mint a hollandok, vagy a dánok, vagy a... Tudod, annyi ilyen kis nép van, svájciak, egy csomó ilyen... Nyugaton van egy csomó ilyen kis nép, saját állammal, kurva nagy tradícióval, meg történelemmel. Meg és pénzzel. Nem igen, és nem gondolják azt, a hollandok nem gondolják azt, hogy a németek különbek, mert többen vannak. Azok... Azt mondja az úr, hogy ez nem így van, komplexusok van. Komplexusok németek van, mert túl kicsik. Van. Jó. Mert túl kicsik. De valamiért nem hódoltak meg. Tehát valamiért, amikor jött Hitler... Csomó feljelentő volt Hollandiában. De az lehetséges, de a korona nem hódolt meg úgy. Várjál, ott volt a legtöbb feljelentő. Utána Franciaországban és Magyarországon. Azt hiszem ez a sorrend. Föl kell... Második világháború. Aha. De tudod, akárhogy is, azokat az országokat meg kellett szállni. Hát minket is megszálltak. Igen, de minket nem kellett megszállni. Március 19-e mindjárt itt az évforduló. Minket nem kellett megszállni ahhoz, hogy a második magyar hadsereget elküldjük a Donkanyarba, ugye? De a revízió miatt volt, azt tudod, az egy igen. alkú volt, egy alkú. Na, és akkor most tulajdonképpen... Egy alkú, hogy visszakapjuk a hadökrünket. A romantikus jobberek számára, ugye ez az Alexander Dugin-féle Eurázsia, ez egy ajánlat. Eszembe jutott Lackó Géza. Lackó Géza egy kiváló író volt, ilyen science fiction-öket is írt, de még ilyen 30-as évekbeli csávó volt. És van egy kétkötetes baromi nagy Rákóczi regénye, ráadásul még be sincs fejezve, tehát ő Rákóczit teljesen földolgozta. És abban van egy rész, amit sose felejtek el, egy nagyon naturalista könyv. A Rákóczinak egy szeretője, egy lengyel hercegnő azt mondja Rákóczinak, hogy ti magyarok, sorsot vesztett nép vagytok, mindig a nyugathoz akartok tartozni, ami nem szeret titeket, ahelyett, hogy a kelet Dárdahegye lennétek. Tehát ez a gondolat megvolt a 30-as években, csak nagyon marginálisan, mert azért mégiscsak a kereszténység védőbástyája voltunk. Oroszoknak is egyébként megvan ez a kettős mítoszuk, hogy nyugatot ők védték a tatárok el, vagy mongolok ellen, tehát a nyugatnak ők a nagybástyái, tehát van egy ilyen küldetéstudatuk, hogy volt egy ilyen küldetéstudatuk, de már 100 éve megvan náluk, amit pánmongolizmusnak is neveztek, Dugin még sehol nem volt, hogy a keleti népeket kell összeszervezni Oroszország számára. Ez a mi is szittyák vagyunk. Így tudnám ilyen viccesen ezt mondani. Tudod, mi is cseppe, és az összes izét, és nyugat ellen. Na, ez a Dugin, és akkor ez tetszik Magyarországon bizonyos jobbereknek. Nem mondom, hogy mindenkinek, még azt se, hogy a többségnek, de ez most, érted, divat lett, ez a duginizmus, mert ez ennek a pánmongolizmusnak egy felújítása. Érted? És akkor mi megtaláljuk a történelmi sorsunkat, a hivatásunk ez kelet Dárdahegye leszünk. A romantikus szerep játéknak most ez egy ilyen... Tudod, mi jut eszembe erről újabb verziója. Birodalmi történelmi tudatról? Az, hogy ugye az Aponyi gróf az a Trianon palotában a etnikai határokat indítványozta. Igen. És az lett volna az igazságos rendezés. És mindannyian tudjuk. És a magyar történelem nagy tragédiája, hogy ezt az igazságos rendezést ezt Hitlertől kapta meg Magyarország. Ez az iszonyú tragédiája, hogy valójában ezt a többé-kevésbé etnikai rendezést, nagyjából etnikai rendezést ezt a Hitler kezéből kapta meg Magyarország. Nem ez van a matricákon. Nem ezt látom az autók hátulján. Négy évig az meg 500 évig? Hát na így, na ez a hozzáállás. Ez a hány évig volt? De akkor mégsem úgy van, hogy ahogy az Aponyi Gróf mondta, hogy hát ez arra találtuk ki a romantikát, meg arra találtuk ki a nacionalizmust, meg arra találtuk ki a nemzetállamokat, hogy a népeket egy államba terelje. Hát itt vannak a határok a népek közt. Hát akkor itt kell meghúzni a határt. Lehetett volna a revíziós politikának a szimbóluma az Aponyi által javasolt határ, de nem ez lett, és ebben is benne van az igazságérzet meghamisítása. Benne van ez a kettő, ez a spekulatív gondolkodás, hogy kérjük az egészet vissza, és legfeljebb visszakapjuk Hitler úrtól azt az etnikai határt, amit az Aponyi nagyjából kért. És ez így is lett, de tudod, többet kell követelni, mindent vissza. De más is így gondolkodik Robi a politikában, nem csak... Na igen, de valójában ott volt az igazságunk. Velünk egy kurva nagy igazságtalanság történt. Színmagyar területeket csatoltak el. Hát úgy lehetett volna igazságunk, ha az igazságunkat követeljük, de mi a régiósunkat követeltük. A színt úgy igazságtalant. A jogi királyi Magyarországot, nemzetállami Magyarországot. Igen, így az igazságtalanságot, ami velünk történt, azt is elérvénytelenítettük. Értem. Érted, amit mondok? Abszolút. Most érted? Rájöttem, mi a bajom a frizuráddal. Van? Nem az, hogy van, hanem olyan, mint egy orosz. Ezek az ilyen orosz izék, ilyen starecek, bazd meg. Tök úgy nézel ki. Fóbiás vagy tavaris. Abszolút. Engedd meg, hogy most, hogy a ruszofóbiádat ki tudtad élni, hogy én felolvassak két verset, amit már korábban csak olvastam. Csak is politikai ruszofóbia. Igen, a kultúrát tekintve abszolút ruszofil igen, vagyok. Igen. Na, de nem hasonló a különbség, mint ami a kétféle tradicionalizmus között? De. Ja, a Hanvas Béla értelembe vett tradicionalizmus, meg a László Andrási értelembe vett tradicionalizmus, az nagyon nem ugyanaz. Van, és a ruszofiliában kulturálisan. Kulturálisan abszolút ruszofil vagyok, politikailag ruszofób, ezt kétségtelen. Igen. És valahol a kettő között van az igazság és a valóság közti határ. Kérjük az oroszok igazságait, de nem kérjük az oroszok valóságát. Na, tudsz te mondani néha. Igen. Szóval, ez két vers, két különböző vers. Az egyik vers az a Babics Mihályé, a másik vers az a Vörös Sándoré. Babics Mihály. Fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt, minden fekete, de nem csak kívül, csontig velőig fekete, fekete, fekete, fekete, fekete. Fekete ég és fekete tenger, fekete fák és fekete ház, fekete állat, fekete ember, fekete öröm, fekete gyász. Fekete érc és fekete kő és fekete föld és fekete fák, fekete férfi, fekete nő és fekete, fekete, fekete világ. Áshatod íme, vághatod egyre az anyagot, mely lusta tömör, fekete földbe, fekete hegybe csapcsak a csákjád, furbe fúród, s mélyre merítsd bár tint a patakját, még feketébben árad ömöl, nézd a fűmagját, nézd a famakját, gerletojását, csíragolyót, fekete, fekete, fekete, fekete kelmes, fekete elme, fekete arc és fekete gond, fekete ér és fekete vér és fekete velő és fekete csont. Más szín a napfény vendégmáza. A nap a színek piktora mind. Fekete belül a földnek váza. Nem a fény festi a fekete színt. Karcsú sugár ecsetével nem. Fekete az anyag rejtett lelke. Jaj! fekete, fekete, fekete. Vörös Sándor, mi van a héj alatt? Örök sötétség tapad a felszín belső felére. Ez a fordított világ, ez a pokol. Egyforma az éje, mindenek kőszerű, lobogástalan fekete láng. Ez a pokol. Belőle hajlik ki az élet a hánytorgó nyugalomból. Göröngy, fű, ember, állat, belőle fakad mind, mely sebet és csókot cserélget a pokolból. Mind valahányon a fény elárad. Mindennek külső és belső íve. Melyik a visszája, melyik a színe? Van-e harmadik ív, árny nélküli fény? Rögtől szívig minden dalol, nem ésszel, lényével válaszol, mint egy nő, vagy egy költemény. Ez a két vers, ez nekem ugyanarról szól. Csak? Mi? Hát a két költő nézőpontjából, meg a két költő nyelvével, meg a két költő kifejezésével, de ugyanarról szól, és ez valami... Hát a vörösé egy kicsit... Vörösé az valahogy mélyebbre megy. További következtetésekre jut, de ugyanarról szól. Van valami mély, titkos misztérium, aminek ez a tudása, ennek a tudása. Ez valamilyen sötét tudod, olyan, mint az evangélium mínusz egyes szorzata. Egy rossz hír. Valahonnan a mélyből, valahonnan a pokolból, valahonnan a nekem nagyon szöget ütött a fejembe amit a Babics így elmélázott, hogy Úristen, ha nincs a nap, nincs a fény, és ha nincs a fény, akkor minden fekete. És hogy a nap az, ami a szintelen fényt, tehát a visszatükröződés által, úgy, mint a tükör, így megfesti. Megfesti színekre. De hogy ezek a színek mind a szintelen fényből következnek. A szintelen fény nélkül a világ a mélyben szintelen. Szintelen, és még csak nem is fehér, mert már a fehér is csak a napból következik. A nap nélkül, és hogy valójában az, hogy a nap ráveri a fényt, ráveri a saját fényét, és megfesti azt valamilyen színre az alapján, hogy az a valami, abból mit nyel el és mit ver vissza, mert mint a fénynek a tükre, az a színeknek a spektruma. És ez a színeknek a spektruma, ez mind egy illúzió. Ez mind valami, ami a fény tulajdonsága. Valójában a fényt látjuk a színekben. A fényt látjuk mindegyik színben. És a fény nélkül minden egy lényegű, és minden tudod, ebbe a sötétségbe, ebbe a definiálatlan pokolba örvénylik. Ebből az következik, hogy a fény által megtört kép az az illúzió, és hogy a feketeség, ez a sötétség, ez az összefüggés, ez a valóság. Ez az iszonyatos valóság. A... budapesti Rasputyint hallottuk. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.